Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlıyorum cemaatimiz. İnşallah bugün konumuz nefsimizin muhasebesi. Mübarek Recep ayı gitti. Şaban ayı da aşağı yukarı yarıya yaklaşıyor. Ramazan geliyor elhamdülillah. Tabii yine kimle erişir? Bunu Mevlamız bilir. İnşallah Ramazan'dan önce nefis muhasebesi yapalım inşallah, nasip olsa inşallah. Ramazan-ı Şerif'e tertemiz girmek. Genelde Ramazan geliyor diye, bayram geliyor diye evlerin temizliği yapılır ama muhteremler, asıl temizlik imanın bulunduğu yerdir. Yani temizlik, nezafet imandandır. Ama imanın bulunduğu yerin temiz olması gerekiyor. Yemek koyacağımız kap kirli. Bahçeyi yıkadık, temizledik. Buna faydası olmaz muhteremler. Hatta evi badan yaptık, temizledik, faydası olmaz. Yemeğe koyacağımız kabın, tabağın temiz olması gerekiyor. Bunun için asıl temizlik yeri de nedir? İmanın bulunduğu yer, yani kalp temizliğidir. Mevlamız buyuruyor Kıyamet Suresi'nde, Bismillah, eyyahsebül insanü, Allah-u Teala buyuruyor, eyyahsebül insanü, o insan zanneder mi ki en gütreke süda, başı uyu bırakılsın, hesaba çekilmesin. İnsan öyle mi zanneder? Yaptığı yanına boş kalır mı zanneder insan Mevla buyuruyor. Normal bir insan bile eğer değerli bir şey yaparsa, mesela makine aldık, cihaz aldık, tabi ondan bir görev bekliyor, ondan yapması gerekiyor. Yani bir insan boşu boşuna makineyi, cihazı almaz. Güzel Mevlamız bizi yaratmış. İnsan ahsenül mahluk. Ne kadar varlık varsa hepsinin en güzeli insan. Mesela şöyle hayvanlara bakalım muhtemelen canlı olarak. Hayvanların kimi İki ayağı üzerinde yürüyor. Tavuklar gibi. Kimi dört ayağında yürüyor. Kimi sürüngen. Kimi çok ayaklı. Ama hepsi baş aşağıda. Bükerek yürüyorlar. İnsan, tek varlık insan, iki ayağı üzerinde dik yürüyor muhtemelen. Başı yukarıda. Tek varlık ancak insan. Elhamdülillah bizim evlam en güzel yaratmış ama Mevlam öyle buyuruyor. O gafil insan zanneder mi ki insan başı boş yaratıldı, hesaba çekilmeyecek, insan böyle mi zanneder buraya Mevlam? Buradaki istifam, istifam inkarı deniyor buna. Yani ey la tahsev anlamına geliyor ki insan böyle zannetmesin, hesaba çekileceğini bilsin, ona göre hazırlığını yapsın. Mevla buyuruyor. Sonra öyle bir şey ki bu konu muhteremler, yalnız Müslümanla ilgili değil bu konu ama. Yani yalnız Müslüman ölecek de, yalnız Müslüman hesaba çekilecek. Öyle değil ama. Efendim inanmıyormuş. Ölmeyecek mi? O da ölüyor muhterem. O da ölüyor efendim. O da yıkanıyor. Hatta yıkanması gerekmeyenler de yıkanıyor bazen. O da kefeni giyiyor, o da mezara giriyor. Gün gelecek, dünyaya ana karnından geldiği gibi kabirden kalkacak, o da mahşere gelecek. Yani yalnız Müslümanla ilgili bağlantı değil bu konu. Bütün insanlıkla, cinlerle, onlara dahil, onlara bağlantılı bu konu. İşte Mevla buyuruyor, insan kesinlikle başıboş bırakacağını zannetmesin Mevla buyuruyor. Yine Mevlamız buyuruyor, Bismillah. Efe hasibitüm ilahır, siz zannettiniz mi ki sizi boştan yarattık? Mevla buyuruyor. Öyle mi zannettiniz? Yani sizi boşuna yarattık, Mevla buyuruyor. Ve Resulullah bir Aleyhisselam Hazretleri, hasibu kablen tuhasibu. Hesaba çekilmeden evvel, kendi kendinizi, nefsinizi hesaba çekin buyuruyor. Yani bir insan hesabını dünyada kendi güzel yaparsa, orada işi kolaylaşır. Alın nefsimize karşımıza, oturalım şöyle, kapayalım gözümüzü, nefsimizi muhasebe edelim. Hepimiz şu yaşımıza kadar acaba ne yaptık acaba? Ne yaptık acaba? Dünya mı ağırlık kazandı, ahiret mi? Hangisi ağırlık kazandı acaba? Bir gün birisinin oğlu okuldan geliyor, o zaman İslami medrese. Yani İslami okul, çocuk, 7 yaşında, okuldan eve gelmiş, ağlayarak eve geliyor çocuk ama, ağlayarak. Babası görüyor evde, yavrum ne oldu, niye ağlıyorsun, kim dövdü, hocam dövdü, konuşayım mı ağlamaktan, ağlıyor. Yavrum ne ağlıyorsun, söyle yavrum, baba, sonra konuşuyor. Hoca bugün bize ayet-i kerime okudu. O anlamını verdi de, onun için korkudan ağlıyorum. Kimden korkuyorsun? Allah'tan korkuyorum baba. Allah bir hesaba çekecekmiş mahşer gününde. Kazanamayan Allah'ın cehennem yanacakmış. Ondan ağlıyorum baba. Babası başını sıvazlıyor, tabii teselli ediyor. Yavrum sen daha küçüksün yavrum ben. Sen üzülme diyor. Allah sizi yakmaz. Ama baba diyor, bak şimdi. Ama baba diyor, ben diyor, anneme bakıyorum diyor. Annem diyor, ateş tutuşurken diyor, önce küçükleri yakıyor, önce ufakı tutuşuyor, sonra sıra büyüklere geliyor diyor. Ya Allah önce bir atarsa cehenneme diyor, nur halimiz muhteremler. Tabi bir imanı yakın deniyor muhteremler. İmanı yakın. Kesin inanç deniyor buna. Gafletten sıyrılma, gafletten sıyrılma. Ve Mevlamız buyuruyor, Bismillah, amenü tekullah. Ey müminler, Allah'tan korkun Mevlam buyuruyor. Ey müminler, ittekullah, Allah'tan korkun Mevlam'dan. Bir insan Allah'tan korkmazsa, her şeyden korkar muhtemelen, her şeyden korkar. Bir gök gürler, korkar. Şimşek çakar, korkar. Hele bir deprem oldu mu, çıldırır insan. Neden? Allah'tan korkmadığı için. Onun için böylece. Kadının biri, tabii genelde kadınların çoğu böyle yapar da, kadının biri ufak çocuğunu ayağında sallarken uyuması için, yani çocuk korkutmak için elinde böyle tık tık bir yere vurulmuş kadın böyle tık tık. Yani çocuğuna bak öcü geliyor, öcü geliyor, kapa gözünü. Uyu diye. Tabii çocuk korkuyormuş, gözünü kapıyormuş. Bir gün çocuk bakıyor annesi vurduğunu görüyor. Korkmuyor. Hadi uyu oğlum bak, öcü geliyor. Yok anne sen vuruyorsun diyor. Şimdi bakın muhteremler. İşte evliyullah, evliyullah Allah-u Teala bilenler. Allah Teala bilenler, Allah Rabbül Alemin bakınız. Lehül mülk, mülk onun, melekut onun muhteremler. Her şeyin emrinin tedbir tasarrufunda böylece. Atmosfer ve tabakasının emrinde o yaratma muhteremler. O düzeni Allah Teala kurmuş, onu Mevlamız kurmuş bu şekilde böylece. İşte evliyullah biliyor ki, ne gök kendi kendine gürleyebilir, ne şimşek kendi kendine çakabilir, ne fayatı kendinden faaliyete geçebilir. Evlullah bilir, Allah bilir. Büyük onun bak, büyük onun böyle şey. Haşa, birisine kımıldan Allah izin vermezse, bir yaprak esme Allah izin vermezse, ya muhteremler, işte Allah bilen kişi Allah'tan korkar yalnız böyle. Fayatıymış, atmosfermiş, şimşek mi, yıldırımmış, onunla ilgilenemez o böyle şey. Edeyle Mevla muhteremler. Olayın ne olursa olsun, yine Allah'ın kontrolünde, denetiminde, kontrolünde böyle. Yani bir araba uçurma yuvarlanırken de bak kesin vallahi kesin başıboş değil muhtemelen. Yani kim ne kadar zarar görecek Allah'ın takdirine muhtemelen bu. Hatta bazı kişiler rüyasından görürler bile. Yani baştan geleceğini görürler muhtemelen bak. Günler önce rüyasından görürler bunlar. Nedir bu? Bak Allah'ın takdiri, kaderin bunlara bir yansıması bu, tecellisi bunların bu. İşte Mevlamız buyuruyor, yine Şans Hazretleri, ey müminler, Allah'tan korkun. Bir insan dünyada Allah'tan korkarsa, ona Allah ahirete korku vermiyor bak muhteremler. Mevlamız buyuruyor, hadisi kutsisinde buyuruyor, kulumun gönlünde iki korkuyu bir araya getirmem Mevlam buyuruyor. Kulum dünyada benden korkarsa, onu ahirete korkutmam Mevla buyuruyor. Kabe girdiği anda kul korkmayacak. Dünyada korkanlar ama böyle. O mahşere kalktığı zaman kul korkmayacak. Bilhassa muhteremler, kabirden kalkış var ya, kabirden kalkış. İsmi Feza Ekber diyor. Feza Ekber. En korkulu an o an böyle. Kabirden kalkış böyle. Su üfürülüyor böyle. Yer gök çatlıyor. Melekler koşuşuyorlar. En korkulu gün kabirden kalkış. Diyor ki oradan bazıları Bismillah. Mem min merkadina. Mem be asena min merkadina. Bak. Bizi yatmada kim kaldırdı bizi? Ah! Keşke hiç dirilmeseydik. Toprak olup kalsaydık. Membe asena minmer kadina. Haza mavi ader rahman. Bak melek cevap verecekler. Haza mavi ader rahman. Bak. İşte Rahman'ın vaad ettiği gün işte bak. Ve sadakal mürselûn. Bak. Bütün peygamberlerin sözü bak. Sadık çıktı işte. İnanmayı görsün bakalım. Peki bunun dünyada bir örneği var mı? Ahirette ne varsa, ne olacaksa hepsinin dünyada bir küçük örneği var. Nedir bu? Gece uyku işte böyle. Hava kararması, güneşin batışı, bir nevi kıyametin kopuşu. Gece. Karanlıklara gömüldü alem. Kıyametin kopuşu. Uyuyoruz. Sonra yine kalkıyoruz muhtemelenler. Yine uyanıyoruz başlarına. İşte o kalkış nedir? Mahşedeki kalkışta bir işaret durağı. Bilhassa sabah ezanı. Sabah ezanı var ya. Nedir o? Sur'un üfürülmesine işareti bakınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak değil mi? Sur üfürülme işareti o. İşte kim sabah namazına vaktinde İrade isteğinle güzelce kalkarsa, o gün kolay kalkacak muhteremler. Ama dünyada yorganı başına çekenler, sabah namazına kalkmayanların işi orada, çok zor olacak muhteremler, çok zor olacak. Allah korusun orada. Mevlamız buyuruyor, vel tenzur nefsi ma kaddemet ligadin, vel tenzur nefsün, her nefis de baksın, her mükellef, yani Tabi ufak çocuklar onlara günah yazmıyor ama gerçi de Mevla buyuruyor, her mükellef baksın bakalım, ibrete baksın, düşünsün, tefekkür etsin bakalım. Ma kaddemet, bak. Ma kaddemet. Neleri neleri takdim etti. Önünden neleri öbür tarafa gönderdi. Orada onu neler bekliyor. Buradan insanlar oraya neler neler gönderdi oraya. Gönderdik yani. Herkes buna baksın Mevlam buyuruyor. Ne gönderdik oraya? Bir tek kelime boş konuştuk. O da yazıldı gidiyor bak muhtemelen. Bir tek kelime boş konuşsa. Günah olmayacak belki de ama orada kişi utanacak ondan ama. Ne utanacak? Amel defteri dağılacak. Amel defteri dağılacak. İki melek iki omuzda varır. Biri günahı, biri sahibi yazıyor. Ama nereye yazıyor? Nasıl bir defter? Nasıl bir kalem? Öyle bir şey mi? Yok, yok, yok. Yok öyle bir şey değil böylece. Nuraniyet ama görüntüyü de alıyor, sesi de alıyor, kokuyu da alıyor muhtemelen. Belki eskiden bu konu anlaşılmazdı eski insanların için. Nasıl olur bu derlerdi. Yani yazı olmayacak da, resim yazı olmayacak da, mesela namazın resmi çekiliyor bunun derlerdi. İşaret mi olacak? Hayır muhtemelen. Bak bu videolar ama mesela muhtemelen böyle. Rengi de alıyor muhtemelen bak. Sesi de alıyor böyle. Hepsini alıyor. İşte mahşer yerinde amel defterlerimiz elimize verildiği zaman bakacağız. Değil mi? Bakacağız muhtemelen. Namazda almış, çekilmişiz. Namaz çekilmişiz. Ama gözümüz şey bakıyor. Ne yapacağız? Utanacağız orada muhtemelen. Utanacağız bak. Sonra öyle bir amel defteri ki bak, öyle bir çekim ki nasıl bazı ışınlar, film ışınlar içimize giriyor, çekiyor. Hatta kemin içindeki ili çeken ışınlar var bunlar, röntgenler var böyle. Böyle güçlü ışınlar var bu şekilde. İçimizi çekiyorlar bu şekilde. Melekler'in ki ondan tabi milyarlar kadar daha kuvvetli. İçimizi çekiyorlar. Bir de namazdayız. O anda bir de kalbimiz, gönlümüz nerede bak? O da çekiliyor muhtemelen. Yani bu dünya baş gözü nerede, nerelere bakıyor? Nerelere bakıyor? Kalbimizin içi çekiliyor. O nerede? Bunun için tabii namazda her yerde, her yerde ne kadar dikkat etsek orada o kadar seviniyordu muhtemelen. Tabii hepimiz yapıyor muhtemelen. Hepimiz yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz. Gafletler, şunlar, bunlar, boş sözler, şeyler, şeyler. Ama hepsi alınıyor. Mevla buyuruyor, Bismillah. Mâ yelfizü min kavlin. Bak. Bir tek ağzı çıkmaz ki, yanında rakip, mürakip var. Hemen kayda geçiyor o tembel. Yani her sözümüz alınıyor. Bir de Allah korusun tabii, haram olanlar var değil mi? Allah korusun. Bakıyorsun, aslan kesiliyor. Ölümü unutmuş, haşa Allah unutmuş. Benim diyor. Haşa dini imana seven, küfür edenler, şunlar bunlar, vuran, kıran, döken. O anda hepsi alınıyor ama. Alınıyor. Bakacak mahşer yerinde, ne yapacak? Kendini elini yiyecek böylece. Pişmanlıktan. Cık, ya Rabbi ben niye bunu böyle yapmışım? Ben bunu niye böyle yapmışım? İşte çok muhterem cemaatimiz. Dikkat değil mi? Dikkat gerekiyor böylece. Bir çok salih bir genç varmış. Salih. Değil mi salih? Salahı yani iyiliği galip gelen, üstün gelen kişi. Tekva kişi yani. Bir genç varmış. Çok salih, tekva genç varmış. Bekarmış bu gençte. Bu gencin camiye git yol üzerinde bir kadın, dul kadın buna göz koymuş. Tabii bu genç öyle gençmiş ki hep huzurda. Allah hiç unutamıyor Celle Celaluhu. Hiç unutamıyor Mevlamızı. Yolda her yerde hep Allah huzurunda, ilahi huzurda. Hep dilinde zikrullah, kalp Mevla ile. Öyle gidiyor. Bu kadın bunu bak yoldan çıkaramayacak. Bir gün bu genç sabah namazına giderken erken de gidiyormuş namaza. Kadın kapıya çıkıyor. Allah aşkına gel çocuğum ölüyor. Yardım et bana diyor. Tabii Allah aşkına çocuk ölüyor dedi. Bu genç tabii kalbine kötülük yok. Giriyor içeriye. Girdiği anda kadın içten kapıyı kilitliyor. Kadın şöyle soyunuyor. Bak eğer dediğimi yapmazsan diyor, bağırırım diyor. Evime telaffuz etti. Bana saldırıyor diye bağırırım, seni yakalatırım. Şimdi genç bakıyor, iş çok kötü. Kötü ama Allah huzurunda. Allah'tan korkan genç. O iş yapamayacak yani, kesin o iş yapamayacak. Tabi rezil olacak alansa, ceza da giyecek. Evde, ev içine girmiş çünkü. Ama Allah yardım ediyor hemen okuluna muhtemelen bak. Allah yardım ediyor. Aklına geliyor hemencik. Diyor ki kadına, bak diyor, sendeki nefis bende de var diyor. Bendeki belki daha da kuvvetli senden diyor. Ama dört tane şahit bizi gözüyor şu anda diyor. Dört şahit bizi gözüyorlar diyor. Bir de kadı, hakime kadı derler mi? Bir de kadı, o da bizi gözlüyor bak diyor. Nasıl bu iş yaparız diyor. Şimdi kadın korkuyor. Dört şahit mi bizi gözlüyor? Nerede bunlar şahitlerim? Kadın korkuyor. Bu hemen giyiniyor. Bak diye iki şahit iki omuzunda diyor. İki şahit iki omuzunda diyor. Allah da bizi görüyor diyor. Nasıl bu iş olur deyince kadın titreyen başlıyor. Korkuyor. Affet beni diyor. Aşağı bir gönderiyor onu. Hatta sonra muhtemelen bu kadının gidiyonu evleniyor bir anı sonra. Eline kadın. Gidiyona yalvarıyor. Bak Allah korkusundan diyor sen bana yanaşmadın. O günden beri benim hayatım her şeyim değişti böyle diyor. Allah her unutamıyorum diyor. Beni ne olur helal kabul et. Ben de Allah'ın olan seninle beraber diyor. Evlendiler. İkisi çok güzel makam verdiler kendileri de. İşte muhtemelen Mevlamız buyuruyor. Her nefis baksın bakalım. Yarın için oraya ne gönderdi buradan, ne gönderdi? Namazı, orucu, zekatı, hacı, parası, pulu, İslam için çalışmaları, zikrullah'a. Hatta bakın muhteremler, mahşer yerinde hesaplar görülürken, bir kişinin günahı, sevabı eşit gelecek. Sevabın ağır gelmesi şart. Cennet girmesi için. Eşit geliyor. Namazı kılmış, yani namaz kusur yok. Yapmış ama artık günah da işlemiş, eşit geliyor. Çıldıracak şimdi bu kişi. Çıldıracak. Yani biraz sevap olsa kurtaracak ama kurtaramıyor şimdi. Çıldıracak bu şekilde. Görecek ona Mevlamız Rabbimiz, güzel Rabbimiz. Ey kulum, ey kulum. Senin daha sevabın var. Onu sen de bilmiyorsun, melekler bilmiyor, onu yazmadılar. Daha senin sevabın var. Kul bir kene gelecek. Ya Rabbi, ya Rabbi ne acaba sevabım var benim ya Rabbi? Hoca ki Mevlam, kulum sen bir gece uykudan hafif bir uyanır gibi oldun. Ama uykunun tam açılmadı. Bir yanından öbür yana dönerken şöyle içinden doğdu ki bir kelime-i tevhid çekmek. İçinden geldi. Yani la ilahe illallah demek içinden bir geldi o anda. Dönerken o an döndüm birden uyku ağır geldim. Bunu söyleyemedin. Ama niyet ettim. Oğlum. O sevabın benim katımda gizli yazılı. Buna sevabını koyun bakalım. Tam ihlaslı. Tabi sevabı geçti. Buyuruyor ki Mevlam kulun daha senin sevapların var yönünde. Ya Rabbi ne sevabım var? Bir de hac sevabım var. Ya Rabbi hacca gitmedim ya Rabbi. Kulum için yandı. Hacca giderken ah ben de gitsem de için yandı, yandı. Ama paran yoktu, pulun imkanı yoktu, gidemedi, için yandı. Gözyaşı döktün ama. Onu ben kabul ettim. Onu da yazdım. Bunu da koyun bakalım. Sen tabiri koyunca elhamdülillah Mevla'nın rahmetin sonsuz bak muhterem. Rabbimiz sonsuz böyle şey. İşte böyle güzel bir evlamız var muhteremler. Yani ne kadar şık azim şükretsek az bu şekilde böylece. Ne sapıklar var değil mi? Ne sapıklar var. Nelere tapınıyorlar be? Eskiler daha çok gökteki cisim tapınmış eski insanlar. İşte aya, yıldıza, güneşe tapınmışlar. Onlar büyük bir kuvveti görmüşler onları, tapınmışlar. Günümüzde ise insan insana tapınıyor. Efendim filanın görüşü, filanın ideolojisi, filanın bilmem nesi yolu. Vay mübarek insan be, o da sen gibi insan be. O da et kemik yığını, onun da bağırsaklarına pislik doluydu. Kalın bağırsağıyla tamam pislik yığıydı onun kalın bağırsağıda. O da öldü bak, çürüdü gitti. Ya muhteremler değil mi? Ne kadar yazık değil mi? Ne kadar acı. Yani insan insanın tapılması, Allah'ı bırakıp, efendim İslam'ı Kur'an'ı bırakıp, peygamber bırakıp da bir beşere tapılmak. Bunun için Allah şükredelim, çok Allah'a elhamdülillah diyelim muhteremler. Nasip etti Mevlam, iman ettik, Allah bir diyoruz muhteremler. Bize Mevla'ya. Böyle güzel Mevla'ya kulluk da edelim muhterem değil mi inşallah? Ya kulluk edelim Mevlamıza işte böylece. Mevla'nın rızasına koşalım inşallah. Mevlamızın dinine de yardım da edelim ama. Yani dinine yardım edelim Mevlamızın böyle. Mevlam bunu seviyor muhteremler. Eğer din için çalışmaktan daha üstün bir ibadet olsaydı, Allah-u Teala peygamberlere onu verirdi. Onu verirdi. Gelelim bizim peygamberimize muhteremler. Hatem-i Enbiya son peygamber, peygamberler. Peygamberimiz oturdu mu evinde rahatça? Mekke-i Mükerreme'de 13 sene sürekli müşriklerle muhteremler, müşriklerle. O güzel peygamberimiz taşlandı, hakarete uğrandı, ne işkence yapıldı. Medine'ye gitti. 10 sene Medine'ye kaldı. O da rahat etti mi ama? Yattı mı zınıfta? Yatamadı, yatamadı muhteremler. O kızgın çöllerde muhteremler. Peygamber. O kızgın çöllerde insanlara İslam'ı tebliğ ediyor kızgın çöllerde. Deve üzerinde, deve üzerinde muhteremler. Deve üzerinde çölde ısıran su, 50-60 derece ısıran su. O su içi peygamberimiz doyasıya kupkara pekmeni bulamadı peygamber muhteremler. O Allah'ın Resulü peygamber muhteremler doya da yapamadı. Hazreti Ayşe Validemi anlatıyor muhteremler. Ayşe Validemi şöyle buyuruyor. Bir gece Resulullah Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Yaslanmadan çıktı, eve geldi. Peygamberimiz bir namaz falan kıldı diyor. Yattık diyor. Tabii onlar da ne mutlu. Yani Ayşe'ye validemize yani gıpta edecek değil mi muhtemelen? Yani diğer sahabeler Arap'ta bir görebilirken Resulullah'la beraber bir arada bir evde tabi böylece. Tabi onların da imanı başka, onunla aşkı, sevgisi başka tabi. Peygamberimiz tabi gündüz dışarıda meşgul, gece eve gelecek. Ayşe Validemiz buyuruyor, biz diyor sanki günler bize diyor yıl gibi gelirdi diyor. Resulullah bir gelse görsek diye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve geliyor. Tabi yatıyorlar. Ve aynı şey buyuruyor Ayşe Validemiz. Onun teni benim tenime dokundu. Tabi bunu onlar bir zevk aldığını anlatmak istiyor. Fakat Peygamber dönüyor Hazreti Ayşe Validemize. Ya Ayşe, izin verirsen bu gece uyumayayım ben izin verirsen. Kalkayım biraz dua edeyim, olur mu namaz kılayım biraz. Bakıyor Ayşe Validemiz, nefsi izin vermek istemiyor. Resulullah'ı yanında bulmuş, koyunda bulmuş Resulullah'ı bulmuş bence. Tam muradına ermiş. Hem maddi, her açıdan, nurlara gark olmuş her açıdan. Şöyle buyuruyor, ya Resulallah, nefsim buna izin vermiyor. Sen olmak istiyor ama, aga nefsimin isteğine sen isteyen tercih ederim ya Resulallah. Buyur ya Resulallah, kalk diyor. Peygamber kalktı Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. abdestini tazeledi. Namaz adı peygamber orada. Ama nasıl namaz kılıyor? Yavaş yavaş okuyor okuyor, ağlaya ağlaya. Bir ara Aşağı Alemimizin artık yüreğe dayanmadı. Ya Resulallah, Allah senin her şeyini affetti, geçmişin, geleceğini. Ne olur üzme kendini bu kadar ya Resulallah. Buyurdu ki, ya Ayşe, Allah'ıma şükür etmeyeyim peki şu halde. Ondan sonra Peygamber secdeye kapandı. Çok ağladı, sabaha kadar ağladı. Hep ümmetim, ümmetim diye muhteremde ağladı. İşte adı cemaatimiz, elhamdülillah böyle peygamberimiz var muhteremler. Böyle güzel Mevlamız var. Daha ne istiyorsunuz? Ne istiyor bu şekilde böyle şey? Efendim, biri diyor ki şöyle karşılaştığım da, ben dünyada yaşamak istiyorum biraz diyor. Nedir dünya hayatı? Mevla buyuruyor, kul metavun kalil bak. Dünya hayatı çok ama çok az, dünyada yaralama çok az dünya hayatı. Sonra dünyadaki yaşama, yani bir insan haşa Allah, peygamber, din, kitapta tanınmasa da dünyada rahat yaşayabilecek, huzur bulacak mı? Vallahi bulamaz, bulamaz muhtemelen kardeşim. Hey, dünya, imtihan alanı bu dünya. Bin bir engel çıkar dünyada, bin bir engel çıkar. Hastalığı, dostu, düşmanı, şusu, busu, kışı, karı, fırtına, hastalıkları nereye gidecek bu şekilde efendim? Sonra ne olacak? Dünya bir hayal, rüya muhteremler. İşte buyuruyor Aleyhisselam, Mevlamız buyuruyor. Her nebis baksın bakalım, yarın işte oraya, buradan ne gönderdi? Oraya ne gönderdik? Orada bizi ne bekliyor? Hatta mezar bile muhteremler. Vel kabru sandukul amel bak. Vel kabru sandukul amel. Efendim işte, ben diyor korkuyorum mezarda yatmaktan, karanlık bir yerde, nasıl yatarım orada? Eğer görüntüsü olduğu gibi, yani dünya gözü gördüğünüz gibi karanlık, dar, sıkı yerse, gerçekten zor. Zor ama, var mı başka bir alternatifi? Yok ya ama. Hadi böyle girmeyeceğim, ben korkuyorum oradan. Hadi girme ama. Ah muhteremler, ah. Ne genç kızlar değil mi böyle? Yani ölümün ö'sünden korkma, ö harfinden korkma bak. Yani bırak ölümü kelimeyi tamamlamak, harfleri tam dizmek, ölüm kelimesinin bir ö harfinden titreyen, korkan, tabutu görünce başını yan çeviren, nece genç kız hanımlar gidiyor oraya, gidiyor böyle böyle. O mezara böyle şey. Nice aslanlar gidiyor oraya, nice akaplanlar gidiyor oraya. Ne var peki orada? Ne var orada? Vel kabru sandukul amel. Amel sandığı. Buradan ne gönderdik? Orada o var işte. O varmış orada. İyi amel göndermişsek, elhamdülillah, cennet bahçesi. Yan bahçesi bu teminler. Kişi oradan cenneti görüyor, açılı pencere. Cenneti görüyor, kokularını görüyor. Bir gün muhteremler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece meşride geliyor. Gece yarısı Peygamber meşride geliyor. Medine tabi. Tabi o zaman meşrit karanlık, yolda karanlık. Işıklandırma bir şey yok o zamanlar. Peygamberimiz meşride girdi yavaşçacık. İçeride bir genç secdeye kapanmış, hem ağlıyormuş, hemşire dua ediyormuş. Ya Rabbi, Ya Rabbi, benim peygamberim, senin Habibin Ya Rabbi, yetim dünyaya geldi. Annesine doyamadan yetim kaldı. Dededen yetim kaldı. Yetim büyüdü. Gençliği, yoksulluk içinden geçtik benim peygamberimiz. Sonra peygamber oldu ama müşriklerden eza cefa çekti hep yarışıyor. Ya Rabbi. Ne oluyor Ya Rabbim? Benim peygamber üzme mahşerde. Allah yalvarıyor. Ne olur Ya Rabbi? Benim peygamberim üzme mahşerde. Onun ümmetini atma cehenneme. Eğer cehennemin dolması gerekiyorsa, Ya Rabbi diyor, bana öyle cüsse var, öyle cüsse bana ver ki ben cehennemi doldurayım. Cehennem beni yaksın, yaksın da ne olur ümmetin yakma peygamber, onu üzme ya Rabbi. Peygamber sahibini duyunca tabii seviniyor. Seviniyor. Peki yavaş yavaş geldi, bekledi kenarda. Genç bitirir münacatını. Doğrulurken peygamberimiz tabii korkmasın diye haber verdi. Ya Şahap, ey genç, ene Muhammed Resulullah. Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im ben. Yani ürkme sakın birdenbire. Tabii genç aşkta, cezbede, içi yanmış böyle, kalp Mevla ile öyle olmuş ki, öyle mani bir halde, hemen döndü peygamber, bir baktı, peygamber yüzünü gördüğü anda bir aşka geldi böyle, cezbeye geldi böyle. Kim ne gör tabağında, nereye gör tabağında? Böyle aşka geldi, ta kalbinin derinliklerinden bir Allah dedi yani böyle. Allah dedi, düştü, ruhunu teslim etti Mevla yardımına. Yani ruh dayanamadı o cezbeye. Ruh çıktı bedenden, fırladı. Tabi sabah oldu, peki haber verdi. Eshabın, eshabın bunu yıkayın, yakınları. Bu, Allah yolunda öyle şehit oldu ki, en yüksek şehitlik buna verildi. Bunu yıkayın, hazırlayın, namazını ben kıldıracağım diye peygamber gördü. Yıkanlandı, yıkandı, kefendendi. Tabi herkes toplandı bütün, herkes, muazzam cemaat geldi. Namazı kılandı, mezarlığa gidildi, Cennet-i Bakiye mezarlığa götürüldü. Peygamber dedi ki, ben de ineceğim mezara, peygamber, ben de ineceğim mezara. Peygamber indi, mezara indi. Fakat peygamberimiz bir türlü bu genci toprağa bırakamıyor ama bence. Daha yardımcı var ama esas peygamberimiz idare ediyor durumu. Peygamberimiz bir türlü bunu yere bırakamıyor böylece, bırakamıyor böylece. Bayağı bir zaman geçti, bizi bıraktı. Peygamber dışarı çıktı, diğer çıktılar, üzeri örtüldü. Sahabeler, onlar hep peygamberi izliyorlar. Ne yapıyor peygamberimiz? Onda bir hikmet var tabii. Sordular sonra. Ya Resulallah, sen mezara inmezdin, bunda indin. İkincisi, sen bunu mezara bırakamadın bir türlü böyle. Sanki bir, bayağı bir mücahit, yoruldun sanki ya Resulallah. Ne oldu bu şekilde? Peygamber gülümsedi, tebessüm etti. Eshabım, cennetten huri kızlara koşup geldiler. Kapıştılar onu kucağımdan benim, bana ver derken, onun için bırakamadığı yere buyurdu. Bak muhteremler, Allah'ın sevgili kulu mezara değil muhteremler. Melekler hurilerin koluna oraya gidiyor muhteremler. Ya, kazanan kişi bu dünyada bu şekilde böylece. Kazanmayan ne oldu? Yaşadı, aklına göre yaşadı. Nasıl yaşadı ama? İçki içti muhteremler. Ciğerini yaktı, kalbini yaktı, sinir sistemini bozdu, beynini bozdu yani. Aslında kendine zarar verdi, içki içti. Kumar oynadı, fuhuş gitti mesela. Peki ne oldu sonunda? Zaten bir kişi İslam'ı dışına çıktı mı, insanın bedensel doğal yaşayışı da İslam'a göre atılmış insan muhteremler. İnsanın doğal yapısı budur. Dışına çıkan kişinin zaten doğal yaşamı bozuluyor. Hasta mahşet, o da öldü gitti ama. Onun da büyüktüğü mezarında, Allah korusun, işte yılan, ejderhalar böyle, karanlıklar böyle. Şimdi bakın muhteremler, rüya görüyoruz, hepimiz de rüyatı görüyoruz böyle. Nasıl rüya görüyor insan? İnsan biraz değişsin. Yani bir kişi biraz değişsin. İnsan kendine bir çeki düzen versin. İnsan bir ihlas, samimiyet olsun. İnsan Allah tam şey güzel bir yönelsin. O kişi güzel rüya görür hem başlıyor. Güzel rüya görür kişi bence. O kişi uyandığı zaman ne kadar seviniyor böyle. Ya hatta göz açmak istemiyor gözünü, kapar gözünü bence. Neler görüyor böyle. Yeşillikler görür, yüksek tepeler görür. Ama çok güzel böyle, nurlu, mani, kokulu yüksek tepeleri görür, uçtuğunu görür, Medine-i Mekke'ye gittiğini görür, tavafta kendini görür, Evlullah'ı görür, Resulullah'ı görür rüyasında. O kadar fiiz alır ki rüyasında, o kadar ruhsal tatlı fiiz alır. Uyandığı zaman şöyle gözünü açmak istemez, kapar gözünü de oraya dağlar bakar ki o kadar tatlı, hafif bir halde böyle. Tatlı bir halde. İşte bakın muhteremler, her şeyin dünyada da bir küçük örneği var. Var işte muhteremler. Kabirde böyle bak muhteremler. İnanmayan gözü kör olsun muhteremler. Kabirde vallahi bu şey bak muhterem, bu şey böyle. Yani bir insan, Allah nasıl bir cümle işte muhteremler, eğer iyi bir halde ölebilirsek, vallahi o kabir o kadar güzel ki muhteremler, kişi ne yapacak? Ah, keşke daha önce ölseydim buyuracak. Hatta Peygamber'in buyurduğu hadis-i şeriflerinde muhteremler, Allah'ın çok sevgili kulları kabrine kondu. Tabi kabrinde karşılandı. Evliyalar, melekler, hatta peygamberler karşılıyorlar. Kabri bir cihan bahçesine dönüşüyor. Genişliyor kabir böyle. O gelenleri, dostları, maneviyatlar o kadar güzel hallere geliyor. O kişi diyecek ki meleklere, ne olur bana izin verin de, Rabbim bana izin versin de, dünyaya gideyim de, artık kim varsa yakını, işte gençse annesine, babasına, eşine, oğluna, kızına, onlara haber vereyim. Ben bu kadar rahatım, burası bu kadar güzelmiş, burası bu kadar güzelmiş böyle şey. Ona haber vereyim, ne olur haber verin bana, bana izin verin. Yok izin yok diyecekler muhtemelen. Yani ölen kişi, o kadar sevinecek, ah daha önce ölseydim. Ne olur izin verin bana, diye haber vereyim bunu. İmanın gaybi tabii ya. Sır o zaman çözülüyor. İnsan görse olmaz tabii bunları. Gelemiyor muhteremler. İşte adı cemaat Mevlam buyuruyor. Her nefes baksın bakalım, önden dünyada ahirete neyi gönderiyor? Vettekullah. Allah Teala buyuruyor. Yine Allah'tan korkun Mevlam buyuruyor. Bak. Yani bir insan ne kadar iyi bir halde de olsa artık ben kurtardım yok. Yok. Bunun için Allah'tan korkma gerekiyor şu Mevlamızdan. İnsan hiçbir zaman için sakın öyle nefsi aldanıp da yani ben iyiyim, ben kurtarırım dememesi gerekiyor. اِنَّ اللّٰهَ حَبِمَا تَعْمَلُونَ اِنَّ اللّٰهُ تَعْلَى حَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah habir. En gizli sırlarımızı biliyor. Nerede bizim gizli sırlarımız muhtemelen? Nerede bizim gizli sırlarımız? Bir kısmı kalbin derinliklerinde, maneviyatta, gönülde. Bir kısmı beyinde, hücrelerde. Onlara kim yarattı muhteremler? Kim yarattı onları? Ya. Onlara kim yarattı onları? Nasıl Mevla bilmez ki onlara bilmez? Mevlam aklına şöyle buyuruyor Mevlamız. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Allah buyuruyor. وَلَا تَكُونُوا Sakın ha olmayın. كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Mevla bir sakın ha, Allah-u Teala'yı unutanlar gibi sakın sakın olmayın. Bak, ya. En kötü şey Allah'ı unutmak muhteremler. İlimde fayda etmiyor muhteremler. İlimde fayda etmiyor. Yani bir insan hadisi bilse, tefsir, müfessir olsa kişi, insan muhaddis olsa, insan fukaha olsa böyle, fıkıh mıkıh böyle, hepsi insan yutsa, ama Allah'tan gafilse, her şeyi dini ismar ediyor, her şeyi dünya yararı için harcıyorsa, o öngörülmüşse, hepsi boş muhtemelen. Vela buyuruyor, sakın ha Allah-u Teala'yı unutanlar gibi olmayınız. Bir insan haşa Allah unuttu mu, o kişinin namazı ne olur? Sureta. Yani şekilde namaz olur, şekil olarak. Evet, rükû yapmasını biliyor. Secde etmesini biliyor. Eline güzel bağlıyor. Kıbleye de tayin edebiliyor. O da dönebiliyor. Ama Allah'tan kalp gafilse. Ya. Yani bir Allah'a haber demiş. El bağlamış, el bağlamış. Ama gönül başka yerde, kalp başka yerde hiç Allah ilgisi yok haşa muhteremler. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Kim Allah unutsa, Allah kişiye, o kişi Allah-u Teala nefsini unutturuyor. O kişi yani kendini unutuyor, kendini unutuyor. Nasıl unutuyor kendini? Böyle, ah biliyorum böyle sersem gibi böyle dünyada koşuşturuyor. Öyle koşuşur ki kişi sanki aç kalmış, çıplak kalmış böylece. Yani trilyonları olsun, önde muazzam hırs, ihtiras. Yalan, yanlış, işte duyuyoruz, görüyoruz muhterem değil mi? Duyuyoruz bu şekilde böyle. Yani servetleri belki de yedi kuşu yeter. Öyle servet sahipleri nereden çalayım, nereden çırpayım, nasıl bir dolandırayım? Ne uğraşıyor muhtemelen? Neden? Allah unuttuğu için bunda kendi unuttular böyle. Yani kendinde geçtiler böyle dalgın, gaflette böyle sersemli bir şekilde koşuşuyorlar böyle, hırsla böyle işte. Dünyayı el atıyorlar ama tabii kalp gaflette olunca peki ne oluyor sonuç? Sonuç belli işte muhtemelen, sonuç belli işte. Bir şey götürüyorlar mı oraya? Götüremiyorlar. Ülâike hümül fâsıkûn. İşte onlar fâsıklardır Mevlam buyuruyor. Bir şey anlatayım bu konuyla ilgili inşallah muhtemelen ve kapayayım dersi inşallah. Orta Asya'da bir İslam hükümdarı ölüm yatağında vasiyetini yazdırıyor. Yazın vasiyetimi. Tabi yazıyor katipler. Tıkır tıkır yazıyorlar. Ben öldüğüm zaman elimde tabutum gidecek. Yalnız diyor, iki elim kefenden dışarı, tabutun dışarı çıkarılacak. İki elim avuçum diyor. Çıkar ben diyor. İki yandan. Arkadan tabi diyor, işte kumandanlarım, paşalarım, vezirlerim, halkım, askerlerim ve en arkadan diyor, ne kadar benim servetim varsa, o zaman tabi servet, altın gümüş servet. Bunlara diyor açık arabaya yükleyin, yine bu şekilde mezara götürün, gömün. Peki, tabi neyi soramıyorlar. Ölünce tabi vasiyetin gereği yerine getiriliyor, böyle götürülüyor. Şimdi tabi ki bunu anlayamıyor anlamını. Şimdi birine soruyorlar. Bu hükümdar çok iyi bir insandı, akıllıydı ama bir saçmalık sanki var. İki eli tabuttan dışarı, kefen dışarı, avuçlar açık, iki yanda. Yani avuçlar açık bu şekilde böylece. Böyle salınıyor eller tam dışarı, böyle götürülüyor. Acaba niye böyle vasiyet ettik acaba? Tabii bilenler biri izah ediyor durumu, açıklıyor. Kardeşlerim diyor, hüküm abi bizi demek istiyor ki diyor. Bu kadar bakın paşam, vezirim, kumandanlarım, askerim, silahım varken, bu kadar halk emrimdeyken, bu kadar hazinem varken, onunla arkamda. Ben mezara iki elim boş gidiyorum böyle diyor. Onlar geri dönecekler, ben mezara iki elim boş gidiyorum böyle diyor. İşte bakın muhteremler, ölüm anı gelince, demek ki bütün mesele, eli boş gitmemek mezara işte. Avuçları doldurmak. Avuçları doldurmak, oraya eli boş gitmemek. İnsan bazen pikniğe gider. Herkes tabi gider. Gider. Tabi gidenler edebiyatını yapar. İşte şu lazım, bu lazım, şunu, şunu, şunu, bunu yapar. Pikniğe gider. Oturur. Eyvah, bir şey unutmuş. Vay kibrit yok efendim. Yok bıçak unuttuk. Yok bardağı unuttuk. Çay hepsini götürmüş, şekeri unutmuş. Bir şey unutmuş. Eyvah. Ama artık geri dönemez oradan. Evinde hepsi var, bol. Parası da belki var, evinde hepsi var. Ama oraya gidiyor, eyvah, tüf, unuttum şunu. Eyvah, unutmuşuz bunu. Bak sen unuttun, ben unuttum. Aynı şey nerede olacak? Kabirde olacak. Hani kabirde olacak bu şekilde. Kabirde olacak böylece. O güzelliği bırakacak işi bu. O güzel eşyaları bırakacak. Hepsi ona bırakacak böyle. O güzel elbiseleri, gardırop dolu üst üstüne, hepsini bırakacak. Ayakkabısını bırakacak, her şeyini bırakacak, arabasını bırakacak. Ne yapacak? İlkel bir araba, tabut, tahtadan. Boyası da yok, cilası yok muhtemelen. Mobilya değil böyle. Yani birine değiniyor. Taşıyan eline batmasın şeyler diye böylece. Bir planla geçiyor işte. Bir planla geçiyor. İlkel, ilk araba, tabut. Kişi oraya binecek. Kim olsa olsun böylece. Yani dünyanın en zengin olsun, oraya biniyor. Kefene giyiyor. Mezara inecek. Mezara girince bakacak ki, başka bir alem. Başka bir alem. Eyvah! Şunu yapmadım, bunu getireyim, bunu getireyim. Dövülecek orada. Ama iş işten geçmiş oluyor muhteremler. İnşallah aziz cemaatimiz, Mevla'na dua edelim muhteremler. İş işten geçmeden uyanan Mevla'nın kulları var. Güzel Mevla'nın bizi ondan eylesin inşallah muhteremler. Mübarek Ramazan-ı Şerif geliyor tabii. Mübarek Berat Kandili geliyor inşallah bir iki akşam sonra inşallah muhteremler. Kendimize biraz çeki düzen verelim inşallah muhteremler. Yani bu gitti gitsin demeyelim böyle. İşte. Böyle gitsin gitsin dersek, yani arabayı bıraksa başıboş uçurma gider. Allah korusun böyle. Lillahi Teala Fatiha.